7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Trwa środowy poranek, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Zmiana w krakowskiej kurii. W południe poznamy następcę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zaskakuje brak kontaktu prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Senator Mirosław Różański w Trójce o negocjacjach pokojowych. Śnieżyce w większości Polski, są ostrzeżenia dla 10 województw od Dolnego Śląska po Mazury. Będzie zmiana w krakowskiej kurii, dowiedziało się Polskie Radio. W południe nuncjatura apostolska ogłosi nowego metropolitę krakowskiego, który zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Marek Jędraszewski ma 76 lat. Od 2017 roku jest metropolitą krakowskim. Od lat aktywnie angażuje się w debatę publiczną. Jego aktywność regularnie wywołuje szerokie komentarze i dyskusje. Sami się odsuwamy od rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Polski 2050 Mirosław Różański. Generał dodał, że może to mieć znaczenie przy odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Nastąpi kiedyś ten czas postwojenny i to będzie czas zbierania profitów i umiejętnie to w tej chwili robią i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy. Odbudowa. To będą gigantyczne pieniądze, to będą gigantyczne kontrakty. Generał dziwi się, że prezydent Karol Nawrocki nie kontaktuje się w sprawie negocjacji pokojowych z prezydentem Donaldem Trumpem. Jeżeli ma takie świetne relacje, to się zastanawiam, dlaczego w ciągu tych ostatnich 4 dni co najmniej nie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Trumpem. Kwestia dotycząca od samego początku konfrontacyjnego stylu prowadzenia polityki przez pałac prezydencki w stosunku do rządu właśnie kładzie się cieniem na tej naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W Parlamencie Europejskim dziś debata o ostatnich aktach dywersji i zniszczeniach torów kolejowych w Polsce. Początek debaty około 14. Beata Płomecka. O debatę zabiegali polscy europosłowie, między innymi szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej, Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Parlament Europejski powinien wywrzeć presję na Komisji, aby pomagać państwom, rządom czy naszym obywatelom czuć się bezpiecznie. Według europosła konieczne jest zwiększenie finansowania m.in. w ochronę cyberprzestrzeni oraz monitoring infrastruktury krytycznej. A taki był komentarz współprzewodniczącego frakcji europejskich konserwatystów Patryka Jakiego z Prawa i Sprawiedliwości. Powinniśmy wykorzystywać to forum, aby pokazywać, że na Polskę trzeba stawiać, że do Polski powinno iść jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej sprzętu, jak najwięcej grantów. Podsumowaniem debaty będzie rezolucja, która ma być przyjęta na kolejnej grudniowej sesji Europarlamentu. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 10 województw objętych jest ostrzeżeniami przed obfitymi opadami śniegu. Pada albo będzie padać w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury. Podinspektor Adam Pływacz z Komendy Policji w Katowicach apeluje o ostrożność. Do kierujących pojazdami apelujemy o to, aby dostosowali prędkość do warunków zmieniających się dzisiaj bądź co bądź na drodze, a do pieszych przede wszystkim o to, aby korzystali z odblasków, jeśli poruszają się poza obszarem zabudowanym i aby przede wszystkim dbali o swoje bezpieczeństwo, zwracając uwagę też na te pojazdy, które stanowią momentami istotne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Ponad 3000 gospodarstw nie ma prądu po opadach śniegu na Dolnym Śląsku. Karol Kieszkowski, rzecznik Komendy Głównej Straży, zachęca do wzywania strażaków, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, gdy zabraknie prądu. Jeżeli ktoś ma w domu aparaturę medyczną, warto zadzwonić do strażaków. Przyjedziemy z agregatem prądotwórczym, wspomożemy. To są takie na przykład koncentratory tlenu, które muszą pracować, aby wspomagać funkcje życiowe. To chociażby w takich sytuacjach, ale też zabezpieczamy uszkodzone budynki mieszkalne, gospodarcze, więc dzwońmy na numer alarmowy 112 i dzisiaj szczególnie bądźmy czujni. Minionej nocy strażacy interweniowali w kraju kilkadziesiąt razy. Państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa dwojga obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok jest efektem sprawy, którą złożyli Jakub i Mateusz. Pobrali się w Niemczech i spotkali z problemami po powrocie do Polski. Teraz wystarczy, że Ministerstwo Cyfryzacji pozwoli na wpisanie małżonków tej samej płci w systemie informatycznym używanym przez Urzędy Stanu Cywilnego, a potem wraz z MSWiA zmodyfikuje wzór aktu małżeństwa. Tak mówił w Trójce Hubert Sobecki z Fundacji Miłość Nie Wyklucza. Jak będziemy mieli pierwsze pary, które dostaną te dokumenty z orzełkiem, to pary zaczną się sądzić o przynależne im prawa. Prawo międzynarodowe nas obowiązuje tak samo jak prawo krajowe i to jest zapisane w Konstytucji. W polskiej Konstytucji jest zapisany zakaz dyskryminacji. W artykule 18 nie jest napisane, że jest zabronione, żeby dwóch mężczyzn albo dwie kobiety wzięły ślub. Jest napisane, że jeśli ślub bierze kobieta i mężczyzna, to mają być chronieni przez prawo. Czy przestaną być chronieni, kiedy dwóch panów weźmie ślub albo dwie panie? Moim zdaniem nie. Według pełnomocnika osób skarżących wyrok TSUE to kamień milowy w sprawach prawnych osób LGBTQ+, także w innych krajach Unii Europejskiej. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Dębicy umiarkowana. Około 21% energii generują odnawialne źródła. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości rolnicze, to znaczy sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice i rolnicy Chelsea i Barcelony, liczni i rozrzuceni po całym świecie, w doskonałych humorach budzą się fani The Blues. Ekipa Enzo Mareschi wygrała z Blaugraną na Stamford Bridge w Lidze Mistrzów 3-0. Trener gości Hansi Flick szukał przyczyn porażki w różnicach motorycznych. Musimy być bardziej agresywni, zwłaszcza w sytuacjach jeden na jednego. To było widać w grze Chelsea, w grze ciałem, w dynamice. Jeżeli grasz w Lidze Mistrzów przeciwko drużynie z Premier League i to wiceliderowi tych rozgrywek, musisz dać z siebie więcej w tym elemencie. Tyle Hansi Flick. Co w innych meczach? City zaskakująco 0-2 przegrało na Etihad z Leverkusen, płacąc cenę za wystawienie rezerwowego składu. Napoli w pierwszym zestawieniu 2-0 pokonało u siebie Karabach Agdam. W bramce gości bardzo dobry mecz zaliczył Mateusz Kochalski, obronił nawet rzut karny. Dziś w Champions League mecz palce lizać w Londynie, Arsenal na Emirates zagra z Bayernem Monachium. Wczoraj w Falun rywalizowali skoczkowie w Pucharze Świata na skoczni normalnej i debiutant w cyklu 18-letni Kacper Tomasiak zajął 12 miejsce. 15 był Kamil Stoch, 27 Paweł Wąsek. Wygrał po raz 46 w karierze Austriak Stefan Kraft. Przegrały w Lidze Mistrzeń siatkarki budowlanych Łódź 1-3 we Włoszech z Nowarą. Mimo to trener Maciej Biernat dostrzegł pozytywy, dużo pozytywów. To pokazuje potencjał, który mamy, który chcemy w sobie cały czas odkrywać i też chcemy go przekładać z warunków treningowych na warunki meczowe, bo gra z takim rywalem wymaga tego, aby bez żadnego zawahania realizować czy to zadania taktyczne, czy instynktownie reagować na siatce i to robiliśmy. W kraju siatkarze grali w plus lidze, Tempa nie zwalnia lider tabeli, Aluron Warta Zawiercie do zera pokonał przed własną publicznością Barkom Karzany Lwów, do jednego z kraw Bełchatowie wygrała z Jastrzębskim Węglem. Kończymy tenisem i dowodem miłości do sióstr Kaspera Ruda. Norwek kupił im właśnie po ekskluzywnym apartamencie w Oslo. Starszej większy, młodszej kawalerkę. Wartość pierwszego to 650 tysięcy euro, drugiego równe 500 000. Kto bogatemu zabroni, tylko w zakończonym sezonie Rud zarobił na korcie 4 miliony euro, a kwota na mieszkania dla sióstr jest równa jedynie jego tegorocznym podatkom. Sport wróci na naszą antenę po 16. A wiesz, kto jest obecnie najlepiej zarabiającym polskim sportowcem? Wietrze podstęp. Robert Lewandowski to jest oczywista odpowiedź. Wysoko na pewno, ale jeśli się nie mylę, to Adrian Meronk. Adrian tak, Meronk, golfista. Tutaj wyskoczysz z golfem, tak. Golfiarzu. Golfista, który nawet w jeden weekend potrafi, grając w rozgrywkach Leaf Golf, zarobić 20 milionów złotych, na przykład. Kto bogatemu zabroni? Tacy pożyją. A ty kupisz siostrze apartament? Jak w golfa zacznę grać, no trochę lepiej. Tylko na Pomorzu Zachodnim możliwe dziś słoneczne momenty, poza tym pochmurno, a do tego opady dominują w prognozie pogody, opady deszczu na wschodzie kraju, opady śniegu na pozostałym obszarze, zwłaszcza w pasie od Śląska po Warmię i Mazury. Na termometrach dziś maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od minus 1 do 3 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu i sporo cieplej na południowym wschodzie w Bieszczadach Roztopy, bo tam nawet 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My dziękujemy już za poranne spotkanie w Trójce. Sprawy teraz wszelkie proszę zgłaszać do Katarzyny Wojtasik po prostu. O. Dzień dobry, zapraszam. Dobrego dnia. Michał Jakubik z nami zostaje, dołącza Gosia Jakubowska, Kasia Wojtasik. Dzień dobry raz jeszcze, zapraszamy do 11. Ta melodia zasłyszana w pierwszej połowie dnia może sprawić, że już do końca środy będziemy wszyscy nucić. I tak przez jeszcze dobrych kilka godzin. Chociaż postaramy się podrzucić oczywiście kilka innych melodii i refrenów do godziny 11, które też będą miały szansę zostać zapamiętane. Mam nadzieję, że dłużej niż przez jeden dzień. I jeszcze w tej godzinie u nas klasycznie informator ekonomiczny, w którym dzisiaj między innymi o szkodliwości pewnych zakupów. O 10.30 z Anną Dudzińską będziemy zastanawiać się, czy da się czuć połączenie z naturą, mieszkając w dużym mieście. Będziemy też Państwa zapraszać i na zbliżający się koncert Karibu, i na koncert Czesława Muzila i Grajków Przyszłości do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na tym słowie przyszłość warto by się zatrzymać, bo to ci młodzi i dobrze zapowiadający się. I myślę, że do tego samego grona młodych obiecujących zalicza się też autorka naszej dzisiejszej piosenki dnia. Haski, Nienawidzisz. Jeszcze siedzieć w ciszy, wiem. Powiedz, to nie twoja wina, że to ja zaczynam, więc... Gdybyśmy mieli zgadywać, jaką metodę pracy ma Husky, czyli autorka utworu sprzed chwili, to podejrzewam, że wpadlibyśmy na trop samotnego pisania piosenek z gitarą gdzieś w sypialni, wyłącznie na podstawie tego, co słyszeliśmy w numerze Nienawidzisz. To pierwszy z jej utworów, trzymamy kciuki za kolejne i podejrzewam, że zespół, który za moment stosuje zupełnie inne metody pracy twórczej. Keep Me Satisfied i Jungle. Wyświetlały mi się w głowie, słuchając tego utworu, fragmenty i momenty z koncertu Jungle na torze wyścigów konnych na Służewcu jakieś półtora roku temu. I na tej samej scenie, ale w przyszłym roku, można już to wpisywać w kalendarze, pojawi się Olivia Dean. Wracamy jeszcze w dobrego dnia do płyty The Art of Loving i przypominamy So Easy. I

bada się właśnie to, jak wygląda zawartość różnego typu pierwiastków w farbach, w samych produktach, to z czego one są zrobione. Właśnie mając na celu ochronę konsumenta, to żebyśmy nie chorowali dlatego, że coś na sobie nosimy, nie dostawali uczuleń i żeby dzieci na przykład nie połykały małych przedmiotów, które mogą się uwolnić z zabawek. Także tego typu badania i przeprowadzenie ich wiąże się z kosztem, który później oczywiście ponosimy my jako konsumenci w cenie zakupu, ale jest to też koszt, powiedzmy, naszego bezpieczeństwa i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Takie ubezpieczenie, nawet nie koszt, tylko ubezpieczenie. I to w przypadku zabawek i różnego typu produktów na platformach, gdzie produkty pochodzą z Chin, często tych znaków bezpieczeństwa nie posiadają. Był też taki wskaźnik, około 8,5 tysiąca rady, na przykład przekreślone normy kadmu w biżuterii. To jest coś, co my nosimy na sobie, także to o tym trzeba pamiętać. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich produktów. No wiadomo. Ale z reguły te, które są przebadane i mają, są wpuszczone do obrotu, są po prostu droższe, bo jednak jakąś tam gwarancję posiadają. Też badane są nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale również niepoprawnych działań promocyjnych czy też marketingu, nieprzekazywanie wszystkich informacji, które są potrzebne konsumentowi. To również jest wymóg związany z ochroną konsumenta tutaj u nas w Europie, który na platformach pozaeuropejskich nie zawsze, zwłaszcza azjatyckich, raczej pozostałe dostosowywują się do naszych wymogów, jest omijany i tutaj są też prace UOKiK-u nad tym, żeby takie działania ograniczyć. Tak, także zwracajmy na to uwagę. Tutaj zbadane były naszyjniki, zabawki. Co się świeci. Tak, właśnie, zabawki dla dzieci i ładowarki. No i rzeczywiście, tak jak pani wspominała, był taki naszyjnik, w którym ilość kadmu przekroczyła normę Unii aż 8,5 tysiąca razy. Włoski rząd wpadł na nietypowy pomysł ratowania budżetu. Chce opodatkować złoto, które Włosi posiadają często od pokoleń jako zabezpieczenie na gorsze czasy. Po zapłaceniu 12,5% podatku złoto zostanie zalegalizowane. No i teraz pytanie, czy to skłoni posiadaczy złota we Włoszech do wyjścia z szarej strefy i do legalizacji kruszcu? To jest ciekawe, bo jak mieliśmy taką sytuację dotyczącą środków finansowych na Cyprze, to pojawiło się kilkanaście lat temu demonstracje i no, nie było to za dobrze przyjęte. Nie wiem, jak będzie we Włoszech. To nie jest pierwsze wydarzenie, w którym Włosi sięgają do kieszeni swoich obywateli, aby oni to podjęli działania na rzecz spłaty długu wewnętrznego. To się we Włoszech zdarzało. 12,5% przy legalizacji, a w momencie, kiedy ktoś tego nie zrobi i będzie chciał wprowadzić do obrotu posiadane przez siebie złoto, to będzie aż 26%. To jest bardzo dużo. Myślę, że to będzie dość trudne do przeprowadzenia i szczególnie w przypadku osób, które przechowują, dla których złoto jest zabezpieczeniem gorszych czasów i one wcale nie chcą wprowadzać tych środków do obrotu w czasach dobrych, tylko raczej wyjątkowych. Mamy też pytanie dotyczące tych zasobów, które pochodzą z nielegalnych źródeł, bo takowe też mogą się pojawiać. To przede wszystkim ma to być złoto inwestycyjne, ale rozważa się też biżuterię, która no, przy kupowaniu też już była obciążona podatkami, na przykład obrotowymi, podejrzewam. Także no, dość ciekawy pomysł. Nie chciałabym, żeby na takowy wpadł rząd polski. Poszukiwanie wewnątrz dość dużej sumy pieniędzy. Nie wiem, czy to przyniesie skutki, o których rząd myśli. Tam były 2 miliardy. Rzym liczy na 2 miliardy euro z tego. Euro. Pytanie, no chyba, że obywatele włoscy poczują potrzebę wsparcia państwa, tak aby ono na przykład nie zapożyczało się zewnętrznie, bo to też może się pojawić, ale raczej myślę, że będą protesty. Zobaczymy, jak to będzie. No, dodajmy jeszcze, że same Włochy w ogóle też mają sporo złota. Tak, są trzecie na świecie, po Stanach Zjednoczonych i po Niemczech. Prawie 2,5 tysiąca ton. Co trzeci prezes małej i średniej firmy w Polsce nie zna żadnego języka obcego. Z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że najgorzej jest w firmach najmniejszych i jeśli chodzi o branżę, to w rolnictwie. No ja jestem trochę zaskoczona, a pani? Myślę, że nie, bo tu nawet pokazuje strukturę wiekową. Ja też nie wiem, na ile tutaj na przykład w przypadku struktury wiekowej był badany na przykład znajomość języka rosyjskiego, bo tutaj nie jestem pewna, czy... Rosyjski nie był tutaj rzeczywiście chyba brany. Czy ci ludzie deklarowali na przykład znajomość tego języka, bo sporo pewno w jakimś zakresie... Bo tam była mowa o angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim w przypadku starszych osób może władać i to jest jednak język obcy. Na szczęście. Natomiast prawda jest też taka, że najczęściej języki obce zna młodsze pokolenie, a w przypadku dużej grupy szefów, właścicieli firm mamy do czynienia z osobami starszymi w tej chwili. One jakby nie miały tak mocno włączonego do edukacji nauki języków obcych poza rosyjskim właśnie. Duża też część firm polskich, małych i średnich operuje tylko lokalnie. W związku z tym ta znajomość języka nie jest im nam może się wydawać potrzebna każdemu, ale w przypadku firm działających lokalnie tej potrzeby nie ma. Myślę, że jakby przedsiębiorcy mali i średni, ci, którzy jakby działają międzynarodowo, ten język znają, a jeżeli by potrzebowali, to zapewne by nauczyli się języka, ale po prostu działają w skali lokalnej. Myślę, że gdybyśmy podobne badania zrobili na przykład we Francji, to również to by szału by nie było. Tak. Podejrzewam, że nawet Polska miałaby lepsze wskaźniki. Tak samo we Włoszech, także myślę, że nie musimy się... Warto za języki znać oczywiście, ale nie wszyscy po prostu operują międzynarodowo. To prawda. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej dzisiaj nasza gościni. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna, której również bardzo dziękujemy. Pamiętam takie zajęcia językowe, na których uczyliśmy się śpiewając piosenki w rozmaitych językach. Nie wiem, czy ktoś uczył się przy melodiach Fleetwood Mac, ale możemy za moment spróbować. Dodam jeszcze, że dzisiaj święto w tej drużynie, urodziny i to okrągłe obchodzi basista John McVie. Wracamy do The Chain. To the wind blow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie odleciał przypadkiem. Maszynka do świerkania z bardzo dawnych czasów i odległej już z dzisiejszej perspektywy twórczości Czesława Mozilla, ale wyciągnięta w cudzysłowie nie bez powodu. Zapraszamy do spotkania z Czesławem Mozillem. Nie tylko, nie będzie sam, będzie z Grajkami Przyszłości, ekipą młodych, zdolnych, to z pewnością, ale będzie można to sprawdzić, adeptów drugiego i pierwszego stopnia Zespołu Szkół Państwowych Muzycznych w Kaliszu. Pod hasłem Grajkowie Przyszłości ćwiczą, próbują, komponują razem już od jakiegoś czasu. Kiedy Czesław Mozill odwiedzał nas latem w audycji Tu Myśliwiecka 357, z dużą sympatią mówił o tej współpracy, o wymianie obustronnych korzyści i dla niego, doświadczonego artysty w otoczeniu, w kontekście młodych, początkujących twórców i twórczyń, i w drugą stronę dla tych młodych, próbujących, myślących o sobie na scenie za kilka czy kilkanaście lat. Te wspólne spotkania zapowiadały się wówczas bardzo owocnie. Będzie można sprawdzić, pojawiając się w najbliższy wtorek, 2 grudnia, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jakie są efekty tej współpracy Czesława Mozilla i Grajków w Przyszłości. Mamy zaproszenia, z przyjemnością się nimi podzielimy. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. 2 grudnia zanotować w kalendarzu i otworzyć się na spotkanie z Czesławem Mozillem i Grajkami Przyszłości. Myślę, że z dwóch powodów. I takiego empatycznego, bo obecność na widowni na pewno doda im otuchy, o właśnie, ochoty pewnie też. A z drugiej strony może takiego lekko snobistycznego, do czego nie zachęcamy, ale w przyszłości będzie można wspominać, że pamiętają Państwo koncert Grajków z 2025 roku w Trójce. Zapraszamy, 22 i 7 trójek. Candy Ways i The Last Dinner Party w Trójce. 22 i 7 trójek jeszcze w sprawie koncertu 2 grudnia. Przypomnę, Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić i uzbroić się w cierpliwość. Just believe.